Cause there is no one else for me. Nobody else can see me. Dalej już wszyscy razem mają śpiewać, to już ja dalej może nie będę śpiewała, co?